राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सीता जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 9 फरवरी 2000 प्रातः 9 बजे ढाले गांव राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सत्संग करने वाले भाइयों के भीतर क्षमा है आदि विशेष चाहिए। सत्संग करते हैं तो सत्संग के लक्षण आने चाहिए अपने में। सत्संग सत्य का संग, असत्य का संग त्याग करना है। असत्य का त्याग भी सत्संग है, सत्संग असंग भी सत्संग है। असद अवगुण जितने हैं उनका त्याग करना, सदगुण सत्सार है उनका ग्रहण करना। सत्य जो परमात्मा की प्राप्ति है, उस प्राप्ति के जितने साधन है वे सब सत्संग है। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय श्रीमता, देवी संपत्ति है सब मुक्ति के लिए है, तो संपूर्ण देवी संपत्ति सत्संग है। आश्री असत्संग है, आश्रम का त्याग भी सत्संग है, देवता ग्रहण भी सत्संग है। इस वास्ते अपने अच्छे गुणों का संग करना है, सत्संग करना है। सत्य के साथ में प्रेम हो जाए, निहाल हो जाए, जानवर सहित हो जाए, सत्य के साथ हो जाए। सत्संग को मुख्य माना है। सब भाइयों से ऐसा कर रहे हैं कि जो जो गुण अच्छे मालूम दे वे अपना दान करो, और अवगुण मालूम दे उनका त्याग करो। दिन भर रात भर जैसे कोई काम होता है थोड़ी देर के लिए, सत्संग करने वाला काम होता है उम्र भर का। उम्र भर में सत्य चीज है उसको प्राप्त करना है। और वास्तव मूल में मनुष्य शरीर मिला ही सत्संग के लिए है। सत्य परमात्मा उसमें प्रेम करने के लिए मिला ही है। अस्त का त्याग और में अवसर नहीं है। दूसरी दुनिया में ऐसा अवसर नहीं है जैसा अवसर मनुष्य शरीर में मिलता है। और मनुष्य शरीर मिले मनुष्य को, चाहे सत्संगी को, चाहे परमात्मा का अधिकारी को, चाहे साधक हो, एक ही बात है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का साधक है। इसमें स्वाभाविक देवी संपत्ति आनी चाहिए, स्वतः ही स्वाभाविक। अपना स्वाभाविक मानोगे तो बहुत सरलता से कल्याण हो जाएगा। दुर्गुण दुराचार है वे पालन करने में कठिनता होती है, और सदगुण सदाचारों में बड़ी सुगमता होती है, बड़ा आराम मिलता है और सुगमता बढ़ती है। सीधा अंतर्गत सत्ता हृदय सीधा, किसी को कभी दुख न हो, किंचित बात भी किसी के ठेस न पहुंचे, सबके देव प्रसन्नता हो, देखकर प्रसन्नता हो, बात से प्रसन्नता हो, अपने आचरणों से प्रसन्नता हो, अपना व्यवहार भी ऐसा हो जिस व्यवहार के द्वारा सब सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, आनंद पहुंचे, परमात्मा की तो वृत्ति हो तो सबका कल्याण हो। ऐसा अच्छा आचरण होने से दुनिया मात्र को सुख पहुंचता है और वो सुख हमारे कल्याण में हेतु होता है। दूसरे जितने लोगों की प्रसन्नता है वो प्रसन्नता हमारे कल्याण में हेतु होती है, कारण पड़ती है वो। इस वास्ते किसी को कभी भी कष्ट न हो ऐसा आसन करो। सत्य संग है ना, सत्य संग वो सत्संग है, मूल है सबका। अघोघम प्राचीनम विगत यदि पुण्यम प्रतयति अरत्या ज्ञान ज्ञानान्यम दिशति परमानंद पदवीं प्रसूति सद्बुद्धि नव नवकरा पल्लवयति शतां संग कल्पद्रुमय न किंकिनते शतां संग कल्पद्रुव कल्पवृक्ष है। जैसे कल्पवृक्ष नीचे जाकर जैसी सद्भावना करे वैसे ही वहां चीज वस्तु मिल जाती है। ऐसे सत्संग है वो कल्पवृक्ष है। सतान संग कल्पद्रुमय वन कहीं होते क्या नहीं देता ये। सत्संग के द्वारा सब कुछ होता है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, संत संगमा करिए भाई, जान अजान लगे पार्श गए लोह पत्र कंचन हो जाए, भिन्न भिन्न से कही जे भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सुन लगे चंदन की चंदन होते वरन लाई। ऐसे कहते कहते अंत में कहा है, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर का दिए राम दुआई। सरल उपाय सत्संग है परमात्मा प्राप्ति का। सत का संग हो तो सती सत आ जाता अपने भीतर में। सत्संग करने से सद्भाव भीतर में आ जाते हैं, असद्भाव छूट जाते हैं। दूसरों को ठेस पहुंचाना, दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाने के भाव मिट जाते हैं भीतर से, सद्भाव आ जाते हैं। तो सत्संग करने की ये पहचान है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर से कहना है कि सद्भाव चित्त में लाओ। दुनिया मात्र का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए। अपना अंतःकरण ऐसा चाहिए कि सब दुनिया मात्र सुखी हो जाए। दुख देने पर भी सुख देने प्राप्त हो। संतों का स्वभाव, सब संतों की यही बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने में भलाई करता है, अपने तरफ से अच्छा ऐसे काम करता है। जिम चंदन कठु कठार चंदन अधिकारी, चंदन को काटे जाए तो सुगंधि करते कुटारे में सुगंधि हो जाती है, काटने वाले में सुगंधि करता है। सब सुगंध कर दो, फूल को तोड़ हाथ में लिया जाए, दूसरे हाथ में ले दो, सुगंधि हो जाती है। सत्संग करने से सबको शांति पहुंचती है, दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है। ऐसा सुख पहुंचाने का उपाय दूसरा नहीं है। धन संपत्ति कितनी खर्च करेगा तो भी उतना सुख नहीं होगा जितना सत्संग से होता है। इस बात सत्संग से बड़ा लाभ होता है, सबकी उन्नति होती है स्वाभाविक। सत्का संग हो गया, सत्का ये जीव मात्र परमात्मा का अंश है। जीव मात्र जितने गए ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, तो सब सुख राशि है, चेतन है और अमल है, मल रहित है, दोष नहीं है, दोष रहित है। ये ऊपर से पीछे आ गए हैं कुसंग कारण से, भीतर में मूल नहीं है, भीतर सब शुद्ध है परमात्मा के अंश है सब की सब। इस वास्ते सब में परमात्मा का अंश कोई देखे, सबको देखे कि परमात्मा का है, सब परमात्मा का है, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, ऐसा देख कर प्रसन्न हो गए, देख कर गई वो सुख पहुंचा हुआ अपनी शक्ति के अनुसार, परंतु ये खा देगा दुख न पहुंचा हुए। सुख तो अपनी शक्ति के अनुसार पहुंचाओ, पर ये विशेष ख्याल रखे दुख किसी को न पहुंचे। किसी को किंचित मात्र भी दुख पहुंचता है, हमारा हित होता है विशेष। इस वास्ते हमारे हित के लिए सबको सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब ये सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, किंचित मात्र भी कष्ट न रहे, ऐसी भावना अपनी रहे, तो उस भावना से दुनिया मात्र तो सुखी होगी नहीं होगी, अपना तो सुखी हो ही जाएंगे। नियम है हमारे, नियत शुद्ध हुई और हम शुद्ध हुए, हम निर्मल हुए। क्यों? निर्मलता हमारा सहज स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना, परमात्मा शुद्ध है। पवित्र नाम पवित्र यम मंगलानाच मंगलम, पवित्रों से पवित्र, मंगलों से मंगल, शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध परमात्मा है। और परमात्मा के अंश है सब जितने जीव है, सब के सब। इस वजह से किसी जीव के प्रति भी घृणा द्वेष भय बिल्कुल नहीं चाहिए। सबके प्रति यही हो कि सब ये भवन तो सुखी ना, सब ये सब सुखी हो जाए, किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे। ऐसा भाव रखने से वे सबके सब सुखी होंगे ही नहीं, पता नहीं, हम तो सुखी हो ही जाएंगे। हमारा भाव जब दूसरे को सुख पहुंचाने का होगा तो हम तो सुखी हो ही जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते हमारा भाव उदार चाहिए। सत्संग करने वालों के भाव ऐसा नहीं हो तो किसका होता हो? जो सुनते ही नहीं, जिनके स्वभाव ही नहीं, कोई पढ़ते ही नहीं, ऐसी बात आती ही नहीं, तो वे शुद्ध किस विचार से होंगे? अरे सत्संग करने वाले तो शुभ होंगे ही, उनको ऐसी बातें मिलती है, उनके पढ़ने में आती है, सत्शास्त्रों में आती है, सदविचार में आती है। सत्शास्त्र, सदविचार और सत्संग, इनसे बड़ा लाभ होता है, शुद्ध आदमी लाभ होता है, शांति मिलती स्वाभाविक। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, तो मनुष्य शरीर मिलने पर सत्संग है ये खास काम है। इस वास्ते सब भाइयों से पहला है कि अपना जीवन पवित्र बनावे। इस वास्ते कहता है बुराई छोड़ने की बात बताई थी, फिर बता देते हैं कि किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, ये तीन बात का नियम ले ले बड़ी अच्छी हो। जितने भाई बहन सुनते हैं नियम ले रहे, भाई दूसरे किसी को बुरा नहीं समझे, मन से बुरा न समझे और बुरा न चाहे किसी का ही, अपने चाहना भलाई भलाई हो। हम बुरा क्यों चाहें? बुरा चाहेंगे तो उनका बुरा होगा, तो वो तो कभी हो रहा, और हमारे चित्त में बुराई आज बैठ जाएगी, हम तो बुरे हो ही जाएंगे। इस वास्ते किसी के बुरा चाहना ही नहीं, क्यों? उस नुकसान हमारा ज्यादा है, दूसरे का तो कोई कब्जे में आएगा, हमारा अधिकार में आएगा, तब तो उसको दुख दे सकेंगे, पर तो हमारे लिए इतना है ही। एक कहावत है, भैंस का सिंगड़ा भैंस हो भारी तू तो बदले दूध की पारी। भैंस का सिंगड़ा और सींग है दूसरे को तो ठेस लगाएंगे, जब उसके नजीक आएगा तब तो, अपने पर भार तो हरदम रहेगा रात दिन। इस वास्ते अपना अवगुण हो, अपने को दुख देने वाला हरदम होगा, दूसरा कोई आ जाए कब्जे में सामने में तो उसको दुख पहुंचा देंगे, सबको दुख पहुंचा नहीं सकता, अपने को दुख हरदम रहेगा। इस वास्ते शुद्ध भाव अपने निर्मल रहे तो अपना संता अंतर्गत सदा निर्मल रहेगा, सुख पहुंचाएंगे, सब आए समझ में आ जाएगा, कब्जे में आ जाएगा, अधिकार में आ जाएगा, तो हम उसको सुख पहुंचाएंगे, पर हमारा तन तंग शुद्ध रहेगा। तो भाइयों अपने भाव शुद्ध बनाओ, अपने भाव निर्मल बनाओ, अपने खुशी बनाओ, अपना जीवन बहुत निर्मल बनाना चाहिए। मनुष्य शरीर की सार्थकता तभी होगी जब अपना तंग निर्मल बनेगा। मनुष्य भीतर में देवी संपत्ति गुण स्वाभाविक आना चाहिए, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। दुर्लभ मानस हो देह मनुष्य बड़ा दुर्लभ बताया है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये स्वरूप मनुष्य शरीर है, सदग्रंथ जी महिमा करता है और देवताओं के लिए दुर्लभ। देवता भी भारत आदि भारत भारत में जन्म देना चाहते है, वे भी शुद्ध होना चाहते है। देव भोग देवता से भोग भोगते है सुख के लिए बड़े, वो सुख का उपार्जन शरीर में होता है, भोग शरीर में होता है, उपार्जन यहाँ करते है। यदा सुख का भी मूल कारण यही है और भुक्ति का भी यही कारण है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य शरीर में, और शरीर में हो जाए कई कृपा से किसी कारण से, और अधिकारी नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। मैं दुष्ट से दुष्ट देता है, उसे दुष्टता दूर हो जाती है, शुद्ध होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो दो बात तो खास चाहिए, भगवान को याद करना और दिन दुखिया की सेवा करना। बड़े हैं, बूढ़े हैं, आचार्य है, आदरणीय है, उन संतों की सेवा करनी। अपने दादा दादी बड़ा बूढ़े माई थे उनकी सेवा करनी, घर में जो अपने बूढ़े हैं उनकी सेवा करनी, आदर करना। आजकल कुछ मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्ति हो गई है जो बड़ों की सेवा नहीं करते, जैसे गायों की इकट्ठी करते हैं गायों की सेवा करने के लिए, क्यों गायों को छोड़ दी लोगों ने तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, ऐसे ही बूढ़े पुरुषों की सेवा करने की बड़ी जरूरत है। घर वाले छोटा छोरा छोरी परमात्मा की सेवा नहीं करते, अपने बूढ़ों की सेवा नहीं करते, तो इसे सेवाश्रम ऐसे हो जाए, आश्रम हो जाए जिनमें सेवा करने के लिए बड़े बूढ़े भर्ती हो जाए। अपने गए थे नवगांव में, सूरत में भी गए थे और वहाँ रोहतक में गए, रोहतक में, तो रोहतक में वहाँ आश्रम देखा, बड़ा अच्छा आश्रम है, तो मेरे 50 आदमी, हाँ जी, माई माई अलग भाई लोग, माई माई बूढ़ी बूढ़ी वही अलग और बूढ़े सज्जन अलग। एक मुसलमान भी था उसमें, मुसलमान आओ हिंदू आओ आओ कोई आओ, जो बूढ़ा घर में सेवा नहीं होती वहाँ जाओ। यहाँ मद्रास में भी बताते हैं ऐसा है, है? मद्रास में भी बताते हैं ऐसा है, यहाँ भी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, सेवा बन जाए। सेवा धर्म परम ज्ञान हो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा धर्म बड़ा महाराज भरत जी ने कहा है, सब सेव धन कठोरा, जो धर्म दूसरों की प्रसन्नता लेनी पड़ती है तो उन प्रसन्नता से अपना कल्याण होता है सदा ही, इस वास्ते वो कठिन पड़ती है, पर मनुष्य के लिए खास बात है। क्यों म्युनिसिपालिटी में भर्ती होते तो मनुष्य होते हैं जो शहर की सबकी सेवा करे, सबकी सेवा करने में मनुष्य से मुख्य है। देवता अपनी अपनी ड्यूटी बजाने में है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, जितने देवता है अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, पर स्वयं नई सेवा करने के लिए मनुष्य विशेषता है, तो मनुष्य जन्म में यह मौका है। शरण मनुष्य शरीर पा करके भी सेवा नहीं करते, अरे भगवान भी याद नहीं करते तो कब करेंगे, ये खास मनुष्य जन्म की बात है। तो सुषम को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये मनुष्य मात्र का काम है, क्यों मनुष्य के पास में शक्ति है, इनके पास बुद्धि है, इनमें विवेक शक्ति प्रधान है, अरे विवेक शक्ति की महिमा है, विवेक शक्ति है वो सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सत असत इन जो अलग अलग ठीक तरह जानने का नाम है विवेक। वो विवेक शक्ति मुक्त होने से वो सब कुछ पहुंचाता है, आप भी सुख पहुंचाता है, अपने अपना भी कल्याण करता है, दुनिया मात्र का भी कल्याण करता है, तो सबके हित की बात करने से अपना भी कल्याण होता है, दूसरों का कल्याण होता है, सब में एक शांति का विस्तार होता है, उस विस्तार से सबके सब सुखी होते हैं। अच्छी बात अच्छी हवा आने से सबको शांति मिलती है, इसी तरह से सत्संग से सबको लाभ होता है, स्वाभाविक लाभ होता है, स्वतः सिद्ध लाभ होता है। गंगा जी में प्रभाव में आप देख, गंगा जी प्रभाव में पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, वो गंगा जी का प्रभाव बहता है, उसमें हम लोग घरना पड़ता नहीं, पर नुरुक नुरुक करके और ऊपर उतर रहे, वो रेता बनता है, वो तो काढ़ा काढ़ा बनता है, पर वो पत्थर बड़े शुभ बड़े सुंदर गंगा जी के प्रभाव पर शुद्ध जाते हैं। इस तरह सत्संग के प्रभाव में रहने वाले भाइयों का बहनों का अंतःकरण शुद्ध होता है और यह शुद्ध आचरण होता है, उन शुद्ध आचरणों से दुनिया मात्र का बड़ा हित होता है, मात्र पशु पक्षियों का भी हित होता है, घास है पौधे है इन पौधों का भी हित होता है, सर्वभूत हित रहता ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र हित में रहते हो परमात्मा प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त होने के लिए मात्र दुनिया की सेवा करनी चाहिए, या दुनिया की सेवा करने वाले भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के भक्तों के रक्षा के सभी सेवा करते हैं, क्योंकि सब में परमात्मा है। परमात्मा की सेवा चाहते हो तो मात्र प्राणी में परमात्मा है, क्यों परमात्मा के अंश है और परमात्मा व्यापक है, या तो मूल मूल में परमात्मा का अंश है और है व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्यापक है, ईश्वर स्वरूप होता था हृदय से अंतर्स्थित, हृदय देश में भगवान रहते हैं एकदम। देखो मार्मिक बात है कि पदार्थ आप साथ नहीं देते, रुपये साथ में नहीं देते, भोग पदार्थ नहीं देते, ये छूट देता थे, और परमात्मा सदा सबके साथ रहते, सर्वशिषा अमृत निविष्टा मत्स्य ज्ञान पोवन, भगवान से स्मृति होती है, भगवान से ही सबकी सेवा होती है, सबके हृदय परमात्मा रहते हैं, इस बात से सबको सुख पहुंचाना है वही भगवान का भक्त होता है, अरे भगवान का भक्त होता है उसे पैसा नहीं सब सुख पहुंचाता है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर लो करे भलाई, मंद कर रहे पर भलाई करता है उसे, निष्पीड तो भी मधुरम उद्भम ईश्वरन होगा है साठा, मैंने पेड़ गया है घड़ी में तो भी उसमें मिठाई में निकलता है, क्यों मिठाई भरा है उसमें, निकले और क्या निकले, वे जो चीज है वही निकलती है। ऐसे संतों के द्वारा जो भगवान भक्त उन्हों के द्वारा सबके हित की बात ही होती है स्वाभाविक ही, दुख देने वाले भी हित होता है, सुख देने वाले हित होता है, उससे सबका भेटा हो जाए मिल जाए, उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है, परमात्मा की वृद्धि होती है। तो इस वास्ते संत पुरुषों के बीच ऐसे शुभ लक्षण होते हैं स्वाभाविक, सत्संग से ये बातें मिलती है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को सहिष्णु होना चाहिए, दुख सहने की शक्ति आनी चाहिए, जैसे हाथ की कोई बीमारी हो तो उस हाथ की रक्षा करते हैं, उस बांधते हैं, इस हाथ से रक्षा करते हैं। इस तरह सत्संग करने वालों को चाहिए जो दूसरे साधारण है उनकी सभी रक्षा करे, सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, क्योंकि सत्संग करने वाले इस बातों को जानते हैं, इनको मिलती है बातें सुनने को, सत्संग नहीं करते उनको सुनने को भी नहीं, श्रवणा या भी बहुत फिर जो लभ्य सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलता है, इसमें कैसे काम में। तो सत्संग करने वालों के लिए बड़ी सुंदर बात है, उनको ऐसे मौका मिलता है। तो जितने सत्संग करने वाले हैं घर में भी बर्ताव अच्छा करें, इससे सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग करने वाले अच्छे आचरण करते हैं, अच्छे आचरण करते ही लोग आशा रखते हैं सत्संग करने वालों से कि ये अच्छा बर्ताव करेंगे, और उससे अच्छा बर्ताव करेंगे तो अच्छे तो प्रभाव भी फैलेगा, फैलेगा तो सब अच्छे अच्छे बनेंगे, ये बातें देखने में आती है, हमने देखा है गांव में। फिर पैदल फिर के देखो तो जिन गांव में 100-200 वर्षों से संत महात्मा आते जाते रहते हैं वे गांव विलक्षण है। जिसमें 100-200 वर्षों से संत नहीं आए, ऐसे गांव में मंदिर नहीं है, भगवान की झालरी बजती नहीं, सुनने में शंख की ध्वनि होती नहीं, मंदिर भी नहीं गांव में, भूत घड़ा होता, भूत घड़ा सा अशुद्ध अवित्र विश्वास से संत महात्माओं के घूमने से, अच्छे ब्राह्मण है पंडित है मेरे से, उनके घूमने से उनके स्वदय पतिता पवित्रता आती है। इस बात से संत समागम करिए भाई, सत्संग जरूर करना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करो, पुस्तकें पढ़ो, गीता प्रेस में पुस्तकें सस्ती मिलती है और बड़ी सरल मिलती है और अच्छी अच्छी बातें सरल भाषा में कही गई जो हर एक आदमी समझ सकता है। इस बात से उस पुस्तकों का प्रचार करो जितना हो सके, क्योंकि सस्ती मिलती पुस्तकें, कोरे कागज जितने मिले ऐसे ऐसे शुष्क पुस्तक मिल जाती है, छपी हुई जिंद सहित इन पुस्तकों का प्रसार से मन बड़ी शांति मिलती है। मेरे को तो आश्चर्य आता है, रोजाना अन्न तो खर्च होता है, इस वास्ते अन्न की जरूरत पड़ती है। पुस्तक तो एक उम्र भर एक पुस्तक ले रहे तो आदमी उम्र भर काम होता है, ऐसी पुस्तकों का प्रसार हो तो लोग खरीदते बहुत है। गीता प्रेस में बहुत कुछ छपते हैं, छपते खरीदते हैं, मैंने आश्चर्य आता है क्यों खरीदते हैं। वैसे सुना के घर घर में आदमी है, 2-4-5 घर घर आदमी एक व्यक्ति एक एक पुस्तक हमारे से आता है कि भाई हम पढ़े तो हमारे एक पुस्तक साइज है, सस्ती पुस्तक हमें भी ले लो, दूसरा भी पढ़े, तीसरा भी पढ़े, 5-7 आदमी पढ़े तो सब कैसे पढ़े, सब तरह की पुस्तक अंदर ले कई तरह की तो सबके पढ़ने में आ जाए। और भक्तों के चरित्र पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, भक्तों के चरित्र का पढ़ने का एक तरीका है, ध्यान दे रहा हूं सुने। जब आपको घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय मिला कि 2 घंटा भी हमारे वो समय है, कोई काम धंधा है नहीं, तो ऐसा 2 घंटा समय निकाल करके एकांत में बैठ जाए। मकान में बैठे तो मकान का मुख्य दरवाजा बंद कर दे और ऊपर दरवाजा कैसे पढ़ने के लिए प्रकाश मिल जाए तो पुस्तकों को पढ़े, पढ़ते पढ़ते जहाँ हृदय गदगद हो, आंसू आने लगे, प्रेम आने लगे, भगवान प्यारे लगे, उस समय पुस्तक बंद कर दे और भगवान के नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे, भगवान को याद करे, भगवान की याद करे, बातों को याद करता रहे, उस चित्त में जप करना रहे। जब तक आंसू आते रहे, हृदय गदगद रहे तब तक करे, यूं करते करते जब सूख जाए तब जस पुस्तक जहाँ पढ़ने से आनंद हुआ वह पुस्तक एक एक पृष्ठ पीछे से पढ़ शुरू करे, पढ़ते पढ़ते वहां वैसा ही हो गया तो वहीं छोड़ दे। पुस्तक पूरी करने का उद्देश्य नहीं, हमारी वृत्ति लगाने का उद्देश्य है, तो वहां आगे वृत्ति लग जाए तो फिर पुस्तक नहीं पढ़ना होगा। तो इस तरह से फायदा बहुत होता है, आप घंटा भर 2 घंटा ऐसा करके देखो, आपका जीवन बदलेगा, जीवन शुद्ध होगा, निर्मल होगा। ऐसे पुस्तक पढ़ो, रामायण पढ़ो और विशेष करके विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में पद लिखे हैं गोस्वामी जी ने, साधक के हृदय में जैसे जो भाव आते हैं वैसे भाव पद लिखे हैं, तो वे भाव पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो तो भाई भजन करना शुरू कर दे, वहां पुस्तक रख दी और भगवान की प्रार्थना करे, भगवान के नाम लगाए, उच्चारण करे, कीर्तन करे, मस्त हो जाए उसमें, वो मस्ती कुछ कम हो जाए तो फिर वो पुस्तक पढ़े, 1-2 पृष्ठ पीछे पीछे से पढ़ते हुए वहां आ जाए, वहां आते ही हो जाए तो फिर वही सुन रहे। पुस्तक पूरी करने है ये उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है भगवान में मन लगाने का। जितना जितना मन लगेगा, जितना भगवान में चित लगेगा, भगवान का स्मरण होगा, इतनी शुद्धि आप में आ ही जाएगी, क्योंकि पवित्र नाम पवित्र वो जम मंगला सब मंगलम भगवान पवित्र में पवित्र, मंगल में मंगल, आनंद में आनंद देने वाला भगवान के समान पवित्रता कहीं है ही नहीं। तो उसे याद मात्र करने से अपने में पवित्रता आती है, वहां की पवित्र अपने में उकृति आ जाती है, सूर्य प्रवेश होता है। इस तरह से रोजाना पुस्तक पढ़ो तो घंटा, दो घंटा, तीन घंटा इस तरह से अपना समय लगाया जाए तो भक्ति जरूर प्राप्त होती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है इस तरह से समय लगाओ, आप करके देखे, जो ग्रंथ हो, स्तुति प्रार्थना हो, स्तुति प्रार्थना ग्रंथ हो, स्तुति हो, स्तुति करते करते मन लगे वहां मन लग जाएगा। योग भाषा आदि पढ़ो, वेदांतिक ग्रंथ पढ़ो, भक्ति के ग्रंथ पढ़ो, जिस भी जहां रुचि हो, वेदांतिक रुचि वेदांतिक ग्रंथ पढ़ो, भक्ति की रुचि हो भक्ति ग्रंथ पढ़ो, भगवत पढ़ो, भगवान में मन लगाओ। जो जो भगवान में मन लगावे तुम तुम आप से आप शुद्धि पवित्रता निर्मलता आप में स्वभाव शुद्ध है, उन्हें उद्योग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतकरण इसको सत्संग कहते हैं। ये पुस्तकों के द्वारा सत्संग होता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सत्संग होता है, उस सत्संग से बड़ा लाभ होता है। इस तरह से रोजाना पुस्तक पढ़ो, आप ऐसा कर देखो, भाई लोग करो, बहनों को ऐसे करो, मन लगाओ भगवान में। जितना भगवान में मन लग जाएगा उतनी शुद्धि पवित्रता निर्मलता आप में स्वतः आ जाएगी। ऐसे सदग्रंथ निर्मल भाव पैदा होंगे भीतर में, उत्साह होगा और वे भाव अपने में पैदा होंगे, स्वयं पैदा होने लगे हैं, दूसरों करने से भी वृद्धि होती है भावों की। सद्भाव को कहा जाए, विचित्र किया जाए, कथन किया जाए तो कथन करने वाले को बहुत लाभ होता है। मैंने तो अपन देखा है, मैंने भी दूसरों कही है सुनाई है, उनसे हमारे अंतकरण शुद्धि आती है। अरे भाई एक दे बैठे क्या करेंगे, आप लोग सुनने वाले होते हैं तो बातें सुनाते हैं, सुनने नहीं सुनने वाले को तो सुनाना ही पड़ता है। हमें तो मैं ड्यूटी बजा दे इतना बजे से इतना बजे तो सत्संग होगा, तो आप तो कभी आवे कभी न आवे दोनों बात होती है, हमें तो हमें तो हाजिर होना ही पड़ता है, तो उनसे हमारा लाभ ज्यादा होता है आप लोगों से। आप लोग समझते हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, वो आपकी सद्भावना है, हमारा लाभ होता है आपके सत्संग करने से। इस वास्ते मैं तो कहता हूँ सत्संग कराने वाला है, सुनाने वाला है, वो नौकर होता है, ये सुनने वाले मालिक होते हैं। मालिक कभी आवे न आवे, देरी से आवे नहीं भी आवे, पर नौकर को तो हाजिर होना ही पड़ता है समय पर, वो तो ड्यूटी पूरी बजानी पड़ती है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। लाभ बहुत होता है सत्संग से, सद विचारों से, सत्शास्त्रों से, स्वाभाविक लाभ हो स्वाभाविक। अरे भाई अतर तेल फूले सुंदर सुगंधी वाले अतर है, वो बेचने वाला होता है कपड़ा में बिना लगाया आप साफ चाहे सुगंधी आप साफ हो जाती है, क्योंकि वो रात्रि वही काम करता है, वही आते रहते हैं, वही लगते रहते हैं। इसी तरह से सद्भाव सदाचार की बातें कहने से, सुनने से, समझने से, समझाने से अपने अपने तो अपने पर लागू बहुत होती है, या अपने पर लागू होती है जो अपने मानता गर्भवती होती है, ऐसे ही अपना आसन बनता है, ऐसे ही अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो दूसरों के लाभ होता है, हमारे को लाभ होता है, सबके लाभ होता है। तो सत्संग की बातें जितनी जितनी फैलती है जितनी लाभ होता है। इस वास्ते बड़ी मस्ती से सत्संग करो, सदविचार करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्त हुए पहले, जैसे भक्त बालक है, भक्त नारी है, भक्त सबदंत है, भक्त कुसुम है, भक्त सरोज है, प्रेमी भक्त है, भगवान के प्यारे भक्त है, ऐसे पुस्तक छोटी छोटी इन पुस्तकों को पढ़ो, आपको आनंद होगा। उन भक्तों की कथा मात्र पढ़ने से आनंद होता है। एक माँ थी, उस माँ के पास में एक बच्चा था मोहन, मोहन एक भक्त हुआ भगवान का, छोटा बच्चा था। तो वो माँ ने देखा कि ब्राह्मण बालक है, घर में कोई बड़े बूढ़े थे नहीं, पति और सब शांत हो गए, एक गोदी में बालक था, वो बालक थोड़ा तैयार हुआ पांच सात साल सवर रहा, तो एक मास्टर के पास में गई, जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण बालक है, इसको कुछ पढ़ा दो। उन्हें कहा माई तुम हमारे पास भेज दो, कुछ देने की जरूरत नहीं है, मेरे बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ इसमें मैं पढ़ा दूंगा, कोई पैसों की जरूरत नहीं है, तुम घबराओ मत, ब्राह्मण बालक है, मैं पढ़ाऊंगा प्रेम से। सज्जन थे, संत थे, वो भी ब्राह्मण है अच्छे, तो मेरे को पढ़ाया करते। तो उसका एक शहर के पास में थोड़ी दूर पर गांव था, उस गांव में वो रहती थी, तो पढ़ने वास्ते आ जाया करते और उसके साथ में रोटी दे भोजन वहां कर लेना आ जाया करते। तो एक दिन देरी हो गई, तो सूर्य अस्त होने लगा, तो माँ भी सामने आई, तो घबरा गए माँ, आज मैं तो बहुत डर लगा, तो आ गई ठीक है, तो मेरे को बड़ी मुसीबत होती, मेरे साथ में एक आदमी खाते, क्यों के साथ में मनुष्य जाता है, पुस्तक उठा देता है, उसे नौकर होता है, ऐसे मेरे एक नौकर रख दे। ब्राह्मण बोली बेटा नौकर कमाए को अपना निर्वाह करना भी बड़ी कठिनता से होता है, नौकर रखने पैसे मेरे पास में नहीं है, तो माँ मेरे कोई नहीं है क्या? तो ऐसे वे बालक ने प्रश्न किया, तो माँ के हृदय में भाव पैदा हो गई, क्या सुने नहीं मैं निर्बल के वगैरह, जो निर्बल होता है उसके बल भगवान होते है, तो भगवान ही याद आए है क्यों नहीं भाई, तो गोपाल है, गोपाल गोपाल कौन है, तेरा बड़ा भाई है, वहां वो कहाँ रहता है, इस जगह में है, इस जगह में गाय से रहता है वो, गोपाल भाई तेरा बड़ा भाई है, गोपाल भाई है, वहां मैं तो मिलूंगा, कैसी बात है भाई, तो मिला ना, तो गजदेव ज्यादा थे, तो वहां थोड़ा थी बहुत ही थोड़े वृक्ष थे कोई दूसरे, उन्हें पीछे गोपाल भाई, गोपाल भाई, ओ गोपाल भाई आओ, गोपाल भाई आओ, मेरे मन में पक्के जज गई गोपाल भाई है, ऐसे मेरा भाई है, वो व्यास रहता है, गोपाल भाई आओ, माँ ने कहा है, उन्हें सब भी मेरे घर से नहीं आएगा, तो माँ का पसंद तो माँ ने गई, माँ ने कहा है आओ गोपाल भाई आओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कार में वह पहुंच सट ही जाए, सच्चा हृदय हृदय विश्वास होता है, अपने देखते भगवान मिलना कठिन है, अरे कठिन है भी, पर जिसका सच्चा भाव होता है उसे भगवान बड़े सीधा सीधे मिल जाते हैं सरलता से, तो छोटे से भाई उसे थोड़ा सा बड़ा ऊंचा, ऐसे भाई मिल गया गोपाल भाई, अंगली पकड़ ली, बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद हुआ कि भाई मेरे को डर लगा था तेरे को पुकार दूंगा, तो पाठशाला है तो चला पाठशाला भेज दिया, अब पाठशाला पढ़ाई करे, पढ़ाई में गोपाल भाई गोपाल याद आवे, उसका प्यार साथ में स्नेर, उसका सुंदर रूप और देख रू याद आवे, एकदम खुश रहे, प्रसन्न रहे एकदम ही, ऐसे प्रसन्न करते करते गुरु जी के श्राद्ध आ, गुरु जी के पिता का श्राद्ध आ गया, श्राद्ध के दिन कई विद्यार्थी भेंट पूज लाए, कोई कपड़ा लाता है, कोई रुपये लाता है, कोई गहना लाता है, कोई बर्तन लाता है, कोई लोटा धोती देता है, तो मोहन ने पूछा कि गुरु जी मैं क्या रहूं, तो कहा दो चार बार भैया दूध लिया, थोड़ा थोड़ा दूध लिया ना, ठीक है माँ से कहा माँ एक दूध ला दे थोड़ा सा, मेरा दूध कहाँ से लावे, बर्तन ही नहीं है मेरे पास में, कहाँ से लावे दूध, तो दूध चाहिए तो गोपाल भाई लेना, गोपाल भाई गाय रखता है, गायों का दूध उसे बहुत होता है, इस बार गोपाल भाई से कहना, और याद आ गई, खुशी हो गया, मन में प्रसन्न हो गया कि माँ ने बता दिया, अब जंगल में गोपाल भाई, गोपाल भाई किया, गोपाल भाई आ गया और दूध चाहिए, मैं दूध लाया हूँ मेरे को पता है, दूध की जरूरत है, छोटी लीजिए, छोटी सी एक लीटर छोटी सी दे दी। बालक था छोटी लीटर, बड़ी सुंदर लगी। वो दे गया गुरु जी के पास में, गुरु जी देख रहे जो भेंट लाते हैं, देखते हैं गुरु जी ओ गुरु जी महाराज तो क्या है, ये दूध लाया हूँ। कोई 18 जी बुलाए गो दूध लाया कर दिया, तरह ताड़ना करी गुरु जी ने। गोपाल मन में मोहन गए, ठीक आदर करेंगे गुरु जी, पर ताड़ना कर दी तो घबरा गया, नौते लाओ से दे दी। रिश्तेदारी गुलास भर गई दूध और उस बार बागी फस गया, तो बड़ा बर्तन लिया, बड़ा बर्तन डाला वो भी भर गया, अरे लुटे में दूध फिर आश्चर्य है क्या बात है। बाल्टी ली, बाल्टी पानी, बाल्टी भर गई दूध उठे हम फिर बाकी। उसने जाग गया महाराजा क्या घुट घुटे है, तो लोग जी का चीर हो गया, ये तो बढ़ता ही रहे इतना दूध है, ये लुटिया मर है नहीं, ये हो नहीं सकता, इतना दूध लुटिया मर रहे ही नहीं, भरो पर भरो कैसे होगा। महाराज जी से निकला है, पंडित इकट्ठे हुए थे, श्राद्ध का दिन था, अच्छे अच्छे पंडित पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा बात क्या है कि देखो महाराज छोटा छोकरा है और ये लुटिया लाया है, दूध दे दो कितना है। बाल्टी करी बाल्टी में दूध भर गया, कढ़ाई कढ़ाई भर गया, आज साथ यही खीर बनेगी, पितरों की तृप्ति खीर साथ ही होती है, मोहन के दूध से आज खीर बनेगी। पंडित तो बताया उस मोहन का, कह तो दूध कहाँ से लाया, कि मेरा भाई है गोपाल भाई, गोपाल भाई गाय से रहता है और इस जंगल में रहता है, माँ ने कहा कि तू गोपाल भाई से मांग लेना तो लाने को दे देंगे, मेरा गोपाल भाई लाया है, कौन है मेरा भाई है। नहीं बात तो है कुछ विचित्र है बात तो गोपाल मां मेरे को मिला देगा। हाँ कहते गोपाल भाई तो आता है सही, पहली बात है गुरु जी तो कहते गोपाल भाई मिलेगा क्या, वो को मिलेगा सीधी बात है, मैं मिला दूंगा। तो सबको रमन कर शाम के वक्त में गोदी लेवन गोर पांचे वहां कर यहां उतार दिया, गोपाल भाई तो आवाज आए आज यू पुकारता है, आज तो तेरे गुरु जी साथ में है, अकेला तुम है नहीं क्यों पुकारता है मेरे को, ए गुरु जी मेरा देखना चाहते हैं, गोपाल भाई आओ आओ जरूर आओ जोर से आओ। तो भगवान सामने आ गए, देखो देखो गोपाल भाई है गोपाल भाई। तो पंडित जो शांति तो मिली, एक उस प्रकाश भी दिखा, मन दर्शन नहीं हुए कि भाई तुम्हें तो देखते नहीं मेरे को कहा है, ये सामने आ ही आ गया, गोपाल भाई गुरु जी मेरा देखना चाहते हैं। तो भैया ये पात्र नहीं है, तो कहा गोपाल भाई कहता पात्र नहीं है, अरे पात्र होता तो भगवान दर्शन कर भाई दे देते, तने कहा है ना दर्शन करा दूंगा, मैं तो मैं करा दूंगा, तो यू नहीं हो तो कैसे होगा, तू मेरे को देखते देखते जाकर गुरु जी को छू जाए तो दर्शन हो जाएगा। उसने चार गुरु जी को छुआ, छुआ तो दर्शन हो गए, दर्शन हो तो बोला गुरु जी अपनी स्तुति करने लगे, श्लोक बोलने लगे, पंडित जी मस्त हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, आज कृपा हो गई, स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करी, महाराज इस ब्राह्मण बालक ने मेरे को जितनी दक्षिणा दी किसी से नहीं मिली, गरीब ब्राह्मण तो कहती महाराज मेरा छोटा बालक है जो बड़ा तो कुछ दे, और कितने विशेष ने कृपा करी आपके दर्शन करा दिए। ऐसे करके वहां से गोदी लेकर गए तो वहां ब्राह्मणी बैठी है, ब्राह्मणी गोदी में वो गोपाल गोपाल कह रहा है, अरे ब्राह्मणी पुत्र भाव से मानते थे, हृदय से प्रेम था और उपकारते थे, लोगों की दृष्टि में तो गरीब थी वो, परंतु महाराज अपने दृष्टि में भगवान गोदी में खेलते थे, बेटा बने हुए मां मां करते थे। देगा मोहन को देगा, मोहन भी राजी हुआ, गुरु जी बहुत राजी हुए, कहते भाई तेने जितना दिया है इतना किसी ने नहीं दिया है, तेरे लड़के को पढ़ाने से मेरे बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। महाराज तो भगवान की कृपा से हुआ है, हमारे से भी हुआ है। इस तरह से मोहन गोपाल भाई को पुकार रहा था और साथ रहता था। तो ऐसे भगवान के चरित्र सुने, सुनते सुनते भगवान प्रकट हो गए, ऐसे हृदय आपका गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, ऐसा हो जाए, उस समय में भगवान की प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपकी याद रहे, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से एक ही बात मांगो, सब अगर मांग एक पद राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसव सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, जाहिन जाहिय कबहु कछु तुम सुन सहज सने, बसव तास उर निरंतर सो राउर निज गेह। ऐसे ख्याल करते वहां पर हो महाराज, ऐसे भगवान की बात सुनते हैं, मोहन भी प्रसन्न हो गया, गोपाल भाई भी आ गया, माँ भी प्रसन्न हो गई, गुरु जी भी प्रसन्न हो गए। भगवान के चिंतन करने से भाइयों सज्जनों अंतःकरण निर्मल होता है। तो आपसे ये बताई, ऐसे भक्तों का चरित्र पढ़े और मस्त हो जाए, भगवान का नाम ले कीर्तन करे, नाम जप करे, आनंदित हो जाएंगे, आपका हृदय गदगद हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इन सच्चे हृदय से लगो, शरीर पवित्र हो जाए। घर भर में इस तरह से अभी तो मैंने बताई ये बात, इस बात को लेकर आप शुरू कर दे, अपना उम्र में ही भगवान के चरित्रों को पढ़ते रहे और मन लगाते रहे, घंटा दो घंटा तीन घंटा नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर में जब समय मिले समय निकाल के 2-3 घंटा इस तरह भगवान में लगाओ, आपके जीवन बदल जाएगा, जन्म पवित्रता आ जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान प्यारे लगने लग जाएंगे, और भगवान मीठे लगने जाए तो निहाल हो जाए, जीवन सफल हो जाएगा, दुर्गुण दुराचार सब आपके मिट जाएंगे, सदगुण सदाचार स्वतः आपके आश्रम आने लगेंगे, सद्भाव पैदा हो जाएगा, भगवान की भक्ति पैदा हो जाएगी, हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। भक्तों के चरित्र से बहुत लाभ होता है। शुद्ध जो भक्तों की वाणी है, भक्तों का कहना है, भक्तों के चरित्र है, उनके पढ़ने सुनने से अंतःकरण बहुत पवित्र होता है, निर्मल होता है। इस तरह से भक्तों के चरित्र पढ़ो और कहो और सुनो और सुनाओ, आपस में चर्चा करो, इस चर्चा से बड़ा लाभ होता है। छोटे से बालक है, उन बालकों को ऐसी कहानी कहो, भक्तों की कहानी सुनकर बालक बड़े पराजय होते हैं, कहानी मन रहता बालकों का भी। यशोदा मैया कन्हैया को बात करने लगी, माँ माँ को सुनाओ, नींद आवे मैं को सुना, कहानी सुना माँ, जैसे मैं नींद आ जाए, सुनने लगे तो मैंने माँ ने कहानी सुनाई कि देख अयोध्या में राजा राम जी हुए, दशरथ जी बेटा थे, अरे वो करते करते आप वह फिर वन में चले गए, वन में रहे, और वन में एक दिन रावण आया, रावण आया जो सीता जी को चुराने लगा, उठाने तो वो उठा कर ले जाने लगा, सीता जी कहा मेरे क्यों ले दे, तो ऐसे कहा होते गए महाराज वो करें सोते, अरे लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ गए, धनुष धनुष धनुष धनुष, कृष्ण भगवान को याद आ गया रामा अवतार, वो श्रुकाल सुनते सुनते हो गया, अरे लक्ष्मण धनुष धनुष धनुष चला, रावण आ गया। तो इस तरह से संतों के चरित्र सुनने से अंतःकरण निर्मल होता है, निर्मल अंतःकरण भगवान की याद आती है, भगवान की स्मृति हो जाती है। अरे अरे स्मृति सर्वविध विभक्त विभक्त सर्व विपद विमोक्षण संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाता है, भगवान की यादगार से, भगवान का स्मरण हुआ, स्मरण मात्र से, यह स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनके स्मरण करने से संसार का बंधन से मुक्त हो जाता है, निहाल हो जाता है प्राणी। तो ऐसा रोजिना आप ऐसा पाठ करें, और याद करे, विनय पत्रिका को पढ़े याद करे, रामायण का पाठ करे याद करे, इसलिए पाठ करो मस्त होकर के एकाग्र में मन लगा करके अर्थों का ध्यान देते हुए उसे मन लगा करके पाठ करो। पाठ ज्यादा करना है ऐसा नहीं, उसे मन लगाना, चरित्र को समझना, नहीं समझना टीका देखने, टीका पहले देखकर पीछे मूल पढ़ो तो मूल में अर्थ आने लगेगा। ऐसे गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो, ऐसे पढ़ने में ऐसे लगाओ मन, देखो आपका अंतर शुद्ध है। सत्संग सुनने से लाभ होता है, पर वो रोजिना ऐसा पाठ करोगे उससे लाभ बहुत विशेष होगा। विशेष लाभ लेने के लिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाएगा। कुछ दिन आप पढ़ो, कृपा करके 15-20 दिन महीना आप पढ़ कर देखो, फिर आपको खुद को सच समझ जाएगा। फिर आप स्वयं करो, स्वयं पढ़ोगे, स्वयं याद करोगे। पहले कृपा करें दीप से पढ़ना शुरू कर दो, बहनों माताओं में चाहे श्रेष्ठ भगवान की चरित्र पढ़ो, और ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों का ऐसी ऐसी कथा है चरित्र को पढ़ो, पढ़े आप में लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। नियम है ऐसा, चेता चेता यदि मनदाध्याय तद्वाचा बदते, यदि वो वाचा बदे तो देव कर्मणा करोती। जैसा ध्यान करता है वैसे चित्त लगता है, वैसे ही वचन बोलता है, जैसा वचन बोलता है वैसे आसन करता है, तो भक्तों के चरित्रों से वैसे आसन होते हैं। अपने आसन भी सुधरेंगे, अपने भाव सुधरेंगे, अपनी वाणी सुधरेगी, अपना सब आसन सुधरेगा। तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से, अच्छी पुस्तकों पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। गीता है, गीता का अर्थ पढ़ो, पहले अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ पर गीता पढ़ो, गीता का फिर विवेचन हो, विवेचन पढ़ो। आप पढ़ कर देखो ग्रंथों को, हृदय में भाव बड़े पवित्र होते हैं, वही भाव पैदा होंगे, शुद्ध स्वाभाविक। ऐसे गीता है, रामायण है, ये ग्रंथ है, बड़े प्रासादिक ग्रंथ है, कृपा करते हैं ग्रंथ, इनके पढ़ने से ग्रंथों पढ़ना आ जाता है। साधारण आदमी देखे मैंने जो पार्ण ये भी ठीक जानते नहीं, वे भी गीता पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे, रामायण का पाठ करने लगे, माताओं बहनों बड़ी बूढ़ी बड़ी वे माताओं पाठ करने लगी। अक्षा ज्ञान ही नहीं तो पाठ पढ़ते पाठ पढ़ते पढ़ते पाठ हो जाए। एक कृपा रामायण और गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है, कृपा करके आते आप प्रवेश होते। आप इनके शरण हो जाओ, याद करो भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा मानो अपने समय पर, भगवान से कृपा ही मनुष्य शरीर मिला है कृपा हुई है, शरण मिला है कृपा हुई है, इस कृपा से लाभ उठाओ। तो भक्तों के चरित्रों से लाभ ज्यादा होता है, स्वतः स्वाभाविक आपका अंतर शुद्ध होगा, निर्मल होगा। नारायण नारायण नारायण।